राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 दिनांक 19 अप्रैल 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा वरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के प्रेम में ऐसी स्थिति हो जाती है कि नित्य नेम भी छूट जाता है, कोई हर्जा तो नहीं। अगर भगवान ने तल्लीन हो जाओ तो छूट हो जाते हैं। तल्लीन होने के लिए ही पाठ है, जप है, ये तल्लीन होने एकदम अपने भी याद नहीं रहे, भगवान भी याद रहेगा। भगवान में विशुद्ध प्रेम कैसे मिले, भगवान विशुद्ध प्रेम मुझे कैसे दें? संसार का मोह छूटे हो भाई, भगवान यहाँ पूछेगी तो मोह नष्ट हुआ तो नष्ट हो, मोह उसमें लगता मोह नष्ट हो जो प्रेम हो जाए, संसार का मोह छोड़ दो। देखो मोह छोड़ने में सेवा करनी पड़ती है, जिनमें मोह ज्यादा है उसे काम है मतलब अरे उस सेवा करो, वो बात याद रखो। जिनमें मोह है उन्हें सेवा करो, उसे काम मतलब कोई काम मतलब तो सेवा करो, मोह छूट जाएगा। घर वालों से संबंध रखते हुए भगवान की शरणागति हो सकती है क्या? संबंध शरणागत है ही, शरणागत है ही। घरवालों से संबंध रखते हुए ना परिवार होते, भगवान से संबंध है। परिवार का संबंध एक तरफ रखो, सेवा करने के लिए रखो, लेने के लिए बिल्कुल मत रखो। दो बोल तो सेवा करने नहीं रखो, उसे लेने के लिए बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल ठीक हो जाए। गीता जी में 18वें अध्याय में 61 श्लोक में भगवान ने कहा यदि हृदयेश्वर तुम तिष्ठति, तो हृदय जो किसका वाचक है, दिल का वाचक है या और किस चीज का वाचक है? हृदय कमल है, जहाँ हृदय कमल है उसमें रहने वाला हृदय वृत्ति है उसके पास। दूसरा तमेव शरणम गच्छ, ये भगवान की शरण अंतर्यामी के कैसे जाना होता है? तमेव शरणम गच्छ भगवान की शरण कैसे जाया जाए? ममैवांश ईश्वर अंश जीव अभिदासी, तो पिताजी से देखो कड़ी कड़ी समझ को ईश्वर अंश जीव अभिदासी। कल बात कही थी ना, आप ईश्वर के अंश हो, सब ईश्वर से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और कोई संबंध बताया बताओ गीता में, और कोई संबंध बताओ ईश्वर अंश से? अरे पिताजी से प्रेम नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ, और क्या करोगे? कल कहा था ना हमारे बता दो, तब आठ बोलोगे अब बताओ और कौन है, तुम्हारा है कौन बोलो, सच्ची बोलो, भीतर से कौन तुम्हारा, कौन है रुपया तुम्हारा है? घर तुम्हारा है, कुटे तुम्हारा है, आए थे तब का सेठ में साथ में क्या लाए थे, जाओ जब क्या ले जाओगे, इन बातों को भी समझा करो, बहुत फायदा होगा। कुछ नहीं आए, नंग धड़ंग आए थे, जाओगे तो शरीर भी यही पड़ा रहेगा, कुछ लाए नहीं, कुछ जा सकते नहीं, तो आपकी चीज कोई नहीं है, क्या है बताओ बताओ। भगवान अपने साथ में आए तो साथ में थे, जाओ तो साथ में, रहो तो साथ में, मरो तो साथ में, दूसरे लोग में जाओ तो साथ में, भगवान और क्या साथ में बताओ बताओ। एक भगवान मेरे है भगवान, एक बात नहीं, एक बात आप कृपा करके मान लो, भगवान मेरे निहाल जाओगे, मगे मारो ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव मात्र सावर वो जंग हो, चलने फिरने वाले हो, सही वृक्ष हो, सब ईश्वर अंश है। तो मनुष्य ये जान सकता है, ये वृक्ष जान नहीं सकते, गाय अच्छी है गाय समझती नहीं, क्या समझ मनुष्य में है, मनुष्य मात्र में संबंध है, ईसाई हो भले यहूदी हो मुसलमान हो सब में है, हिंदुओं में विशेषता से, हिंदुओं में विशेषता से, इस बात हम भगवान के हैं, अब बात कही बात तो अब विचार किया, आठ बार बताओ तो बताओ कोई आपका कौन है, आपके साथ रहने वाला कौन है, पुण्य पावे में जाएंगे भाई फल देकर वही न सो जाएंगे, कभी साथ नहीं रहेंगे, पादे करना सो जाएंगे, भगवान साथ में रहेंगे, विनष्ट नहीं हुए, सदा साथ में रहने वाले, उसको अपना मानो, परमात्मा को अपना मानो, अपना। कल ये बात बताई थी और आठ बार हुए, जैसे सोचो विचार करो कौन है आपका बताओ, ठगाई है ठगाई ठगाई है, कोई नहीं अपना, जब काम पर है जरूर तक हो तो बता, तो पिया सब ही सेट है, सब बहुत गाल, माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र कहेंगे ये कि भार बोलते तो हम ले सकते हैं, ये तो तेरा तू ही भोगेगा, साफ जवाब है, भगवान जवाब नहीं देते, साथ में रहते जवाब नहीं देते, ये सहायता करते हैं। खीर चोर ने भगवान सुने, खीर चोर साधु आवे, एक दिन साधु व्याख्यान शेर जी व्याख्यान दे रहे थे, मेरे पास साधु बैठे थे, रोटी तो मांग लो, साधु मांगते नहीं, साधु मांगता नहीं होता, तो वो अयास वृत्ति, कोई यास ना मिले, बिना यास ना मिल जाए वो खा लेता, वो खेरे प्रसाद मिले जो बहुत अच्छा लगे, अब जासू तो मैं अयास वृत्ति में होता ही नहीं, मांगता नहीं है रोटी, मैं तो काम पड़ा है मांगने का, एक गांव में गया, मैं कर रही थी, क्यों आए हुए भूख लगी है, मैं तो कह दी भाई भूख लगी है, तो खेत में काम करिए होंगे, मैं खेत में काम किया गया तो खेत करना सदा एक दिन मेरे को देते, साधु मांग दे दी, आवाज कर दे थोड़ी देर देवे तो थोड़ी देर सुने, चलो मैं लाऊ तो शेठ जी के व्याख्यान में मैं बैठा, मैं सब बैठा, क्या रोटी मांगने में रोटी नहीं मांगते, आपको पता नहीं है, आप शेठ जी क्यों मांग रहे रोटी, मांगते रहे। मैं तो मेरी बात बताई क्यों आयो है, वहां भूख लग गई, खेत में खाओ कर नहीं हो गए। अरे काम करने और रिजाइन दे, एक दिन मेरे को भी दे रहे, इसका तो मांगते नहीं। राम देवे तो ठीक है, न देवे तो ठीक है, मैं उस शास्त्र में लिखा है एक गाय दू है विदेशों से, पर हमने विदेशन थी से, हम तो भिक्षा पास लाते थे, बीमार हो गया तो बारह से हो गया, तो हमने भी फूल चलाई। केवल एक गाय दू है इतनी देर सहना चाहिए, हम तो नहीं ठहरे, लहवा नहीं दिए तो खुश नहीं मदद तो चलती। ये तो मेरे बीती हुई बात है, मेरे मांग के लिए क्यों आए हुए हैं, भूख लग गई तो मैं जान ली जब क्यों है तो क्या करूं, क्या आ तो गया तो खाली क्यों जाए तो दे दे, खा लिया मेरे दोस्त लगे तो दे दे रोटी दे दे, मांगते नहीं, हमारी कमी बता दे, साधु मांगते नहीं, सर जाए दे दो तो मौज, नहीं दे दो तो मौज, देगा जिसे भलेगा न देवे उसे भलेगा, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, देवताओं से बात ना देवता सी बात, अपन अपन घर तो क्या हुआ बोलो, देवता मर्जी है नहीं देव तो मर्जी है, और शुद्ध चीज होती है। आपसे आया दूध बराबर, मांग के लिया पानी, खेचा तो नहीं खून बराबर, ये संतों की वाणी सुने, आपसे आया दूध बराबर, मांग के लिया पानी, खर्चा तो नहीं रगत बरोबर, ये संतों की वाणी, मेरे छोरी इतने मेरे हो, अब आज छोरा भी क्या छोरा छोरा इतने रुपये दे करेंगे, मांग रहे हो तो मांग जाओ, तुम हम जोड़े मांगते हैं, मांगता कहते हमारे को तुम हमारे जानते नहीं, मांगते तुम हम तो ही मांगते है, हमारे कहते मांगता मांगता है इतना रुपया दो तो पढ़ना हो, बोलो मांगते सिंह में अरे मांगता मगर सुना इतना रुपया दो पहले खो है, ये मांगता है मांगता है मांगता हम तो आवाज कर देंगे देवे तो ठीक मर्जी है भाई, तुम्हें दो मत दो, हम बात नहीं करते। एक माई थी, एक माई उसकी बात मैंने सुनी है, रोजीना आवाज करते वो मर चले जाते, एक दिन वो मसूता रहकर गोबर से भरा हुआ चौका देते तो फैल पर बाजी ले ले, लेकर साफ करके सूखा कर उसकी बत्ती कर ठाकुरी की बत्ती लगाई, अच्छी बत्ती लगाई मारा मेरे शुद्ध गंध मारो जा ले अपनी कृपा की मसल धोकर साफ करके सूखा कर पत्ती बना कर रहे भगवान आरती कर, बोलो ये मांगते रहे रोज ही ना जाते आवाज कर दिया प्रेम से धोकर साफ कर ठाकुर जी प्रकाश भैया जो अंतर प्रकाश अंदर से त्यागे नहीं है भाई, हमें देखा भी क्यों है वो है, भूख लगी कहा पर भूख देखे तो माँ उसे मांगेगा नहीं, माँ से मानो मानो तो माँ नहीं ढूंढने रहे कह दो तो पहले अच्छी बात नहीं दे तो मर भी है माँ ही देवे तो देवे नहीं सी। अब ये बताओ कि आपका कौन है, सोचो आज भर सोचो, कल कहा था उसमें आपने क्या निर्णय किया, आज भर सोचो निर्णय क्या बताओ क्या निर्णय किया। साध राम का पौड़िया साध राम का पूत, जय राम जी के साथ न होता राम जी जाते आऊत राम जी श्रद्धा नहीं हुई राम जी नहीं जो चलते हमारे बाकी तो मेरे बुक्स बनी आप समझते हैं बाकी तक खीर चोर खीर चोरा ले मेरे मन में मांगे तो मन है, अब मांगे मेरे देव कौन है, मांगना मेरे मांगना है मैं बैठती है एक संत थे देखा है मांगा नहीं जो मिल जाए वो खा लिया फिर घर में जाए फिर देखो दे दे तुमने लिए माशा नाते थे ना नाते बिका नहीं बात है एक दिन मैं गया मैं ही गया तो मैं रोटी मिल गई मैं शौक में इनके मेरे बहन मैं देख लो आई कौन नहीं उठ जा देख लो खुश हो गई मैं बाहर पड़ा मैं बातें कुछ नहीं सभी बात है रोटी ला रही हूँ बोलो आज मन में भिनो भी आया नहीं है मन हम रुपया नहीं रखते रुपया कहाँ गए हुए आप लोगों में तो रोटी दे दिया करो आप कर दे लो हम छोटा उड़ी बना रहे आप ही रहे और तुम आ बताओ थोड़ी दे दिया करो हमने रुपया नहीं रहा हजार दो हजार दस रुपये हमें ही इकट्ठा कर सकते थे नहीं किया कहाँ गया आप मेरे आप में भक्त रोटी हम रोटी दे दिया रुपये से बाहर बैठिए रोटी देते ही नहीं आप अंदाता हो अंदाता अंदाता क्या अंदाता है उसे जी रहे हैं भाई कमाते कुछ नहीं सौ कुछ सौ चीज दे रहे भिक्षाशनम तद भी नीर्म एक बारम सैया चू पैजनो हृदय मात्र वस्तम सुजीर्ण मदा जीर्ण कंथ हा हा तथा विषया न पर जंती तो भी विषय त्याग नहीं करते भीतर करता है क्या शांत महात्मा लोग भगवान खीर छोड़ोगी भगवान ने चोरी करी याद तक करते नहीं मन में बहुत आई खेर बड़ी बढ़िया है बढ़िया है तो राम जी चोरी करनी पड़ी साधु कांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए कांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए तो नारायण पीछे फिरे मत वो कर सबके लिए साधु नहीं है कृति हो कोई हो तो नहीं मानता भगवान देते तो वास्ते आप रह दिया करो साधु को देते अतिथि यश्य भगनाश बृहत प्रतिवर्त रहे सतस्वी दुष्कर्म दत्ता पुण्य माता एक मांग करने को जाता है भिक्षा के लिए रोटी नहीं देते तो पाप तो दे छोड़ जाता है और पुण्य ले जाता खाली नहीं रहता बूढ़े पुरुष में पद्म पुराण में कथा थी बूढ़े पुरुष में स्नान करके जा रहा था तो तीन चार प्रेत वर्षा में भूत आए हमारा शीघ्र है पिदानक है नाम बताया क्या पिदानक है बस साधु आवे कोई आदर दी पहले कोई निकल जाए तुम्हारे प्रेत बढ़िया प्रेत कोई संधु है कपड़ा ये ना गिर कपड़ा था तो सेत हुआ कहा पूर्व पर भी अब ज्ञान हुआ यही तो पता नहीं पूर्व से उद्धार हुई प्रेत हुआ पिता ना गाड़ो शीघ्र गया सब भी जमाना जाए ऐसे प्रेत ना हुआ तो अतिथि वो देव सिद्धि मर्जी में देखो हाथ का उत्तर दे जमाने का उत्तर नहीं वृंदावन में गए छोटी सी पड़ी घर आ गए बड़े आदर्श बहुत आदर्श एक पूरी छोटी सी जवानी अवस्था ही भूख लगता एक क्षेत्र में चार फले मिलते एक क्षेत्र में दो फले मिलते दो गुलाल दिन रहते दो एक संत आश्रम आठ होते हैं आठ पेट नहीं भरता ग्यारह दिन जाते हैं बैठे थे उस समय मौजूद थे दो शिष्य थे भर पे एक बात एक आधे जीवन परीक्षा में तो आ जा कभी घी घना कभी मुठी चढ़ा कभी मुठी चढ़ा और कभी घी घना परीक्षा में आना गया मौज है वे माई बोली क्यों आए हो गए हंस कर बोली कुछ नहीं कुछ नहीं क्यों आयो है वो लगे खेत में काम करने हो गए तो काम करो सदाई देव ये भी मेरे को दे दे जशन सर की बात है जशन सर तने मांगिया मेरे माल घरे कई कमी रे लाल बोलो मांगिया मिले माल जाने कई कमी रे लाल उपद मिले अरे तो बैठे पूछो काम करो ही मुफ्त में रोटी मिले रुपये में जल मिले रोटी रेवण ने स्थान मिले आदर मिले एक दिन शेठ जी बोलिया अपन समय जी चोखा मिलिया माने जैसे शेठ मिलिया है थार स्वर जी भी मिलिया रोटी भी देवे कपड़ा भी देवे आदर भी देवे बाबा जी को दे बोलो माने जैसे शेठ मिलिया थान साधु नहीं मिलिया ऐसा मसा मुंडाया तो इन्हें गुण भागी मथेरी खाज हनुमत जो टीम लोग महाराज महाराज महाराज बोल बोल काश्मीर के राजा जंगल में गए साधु बैठे थे आप तो आप कौन है मेरा आप कौन है तो बोलते आप कौन है कहे मां या राजा हूँ हिंदू राजा हिंदू वाला था प्रजा में मुसलमान ज्यादा थे राजा हिंदू कहे वो राजा हूँ साधु बता मैं महाराजा हूँ राजा तो महाराजा क्या होते हैं महाराजा क्या होते हैं तो राजा क्या होता है कहते हैं देश में से जिसे मन चाहो जिसे निगाह दो चाहे जिसे राजा तो मच्छर निगाह दिए देश में से क्या फायदा होती है हमें मच्छरों से क्या फायदा होती है देश में निकालो निकालना सही नहीं मच्छर ही निकाल दो चाहे जिसे अभिमान है हमारे है ही नहीं करते प्राण में चला जाता हेलो महाराज है नहीं तुम राजा दो बात बताइए लाख रुपये मारे थे तो लाओ लाख रुपये दे नहीं सुने है मछलों निकल नहीं सुने हम महाराजा है हमारी इच्छा ही नहीं खूब राम जी ने याद करो से हो मनो जाकू सदा सबके सुने पुकार अज कृष्ण भजन नव भजन भरता एक बहन पूछ रही है कि मैं जब भगत से ही सुनाती हूँ ना तो मेरे अश्रु में आत्पात होने लग जाता बहुत जोर से आंखों से गंगा बहने लग जाती है तो, हो अच्छा। तो मैं सुनाऊं नहीं सुनाऊं सुनाऊं जब होता है ऐसा है दूसरों को जब सुनाती है ना जब उसके आशीर्वाद होने लग जाता है दूसरों को भगत चरित्र सुनाती है या भगवान के विरह के पद सुनाती है तो उसके आशीर्वाद होने लग जाता है तो मुझे पद सुनाने चाहिए या नहीं सुनाने चाहिए ये भाव भगवान प्रसिद्ध हो जाएगी तो तुम्हारी कम ज्यादा हो जाएगी चुप एक ननो सौदु गणे छुप को जय हजार तो लाख का वारण पार एक दिन ना कहना सौदु आए छुप को जय हजार अन बोले तो लाख का जान अन्न बीच मेरा भी जरवल लोक मास है पिता में एकादश माया मूर्ख थे मूर्ख मूर्ख दुख भंजन कभी थे दुख भंजन काशी जी में जो चले गए देश में दो लुआया पानी भर में जो लड़ पड़ी भाषा समझे नहीं भाषा नहीं समझे वो कौन था सुनना एक बाबा थे क्या बोले कहीं भाषा में जानता नहीं भाषा खंड चले वे बोले जो कह दियो यू मैं बोली ये यू बोली क्या अर्थ बन जाता नहीं इतनी तेज बुद्धि मुश्किल अर्थ समझे तो समझ जाए गवा दे एक बगीचे बाहर बैठे थे एक कमल एक कमल तो राजा ने पूछा प्रसाद में पंडित थे ये कौन है महाराज कास्ते कष्ट शूद्र विशेष कई नाम था उस शूद्र तो कपड़े भी बोले नहीं संस्कृत बोले बना पितर बना शरण रह दिया पंडित एक कमल ऐसे संत हुए वाले कृपा से हम लोगों को रोटी मिलती है। सच्चाई झूठी साधु होता है, ऐसे संत बात होता है, वाले नाम से रोटी मिले है बांधो, हमारी इज्जत है इज्जत। भगवान में लग जाओ, ये भगवान में लगने का फल है। मांगरी बेन राबड़ी करूं कहां तक वर्ण, मोन भोग गले में असंतोष।